shahru ramadhan al-mubarak. Sisi leo hii tumo ndani ya siku ya pili ndani ya mwezi huu mkubwa, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Siku ya jana yaumul khamis ilikuwa ndio Ramadhani mosi, na leo hii yaumul jumua tunayo siku ya pili ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, mwezi ambao una kheri nyingi na baraka. Shahrun fihi alkhairat walbarakat, ni mwezi ambao ndani yake pana kheri nyingi na baraka nyingi. Shahrul ibadat walqurbat, mwezi wa Ramadhani mwezi ambao ni mwezi wa ibada na ni mwezi wa qurba, kufanya mambo mbalimbali ya kujipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shahrul qiyam wasiyam, huu ni mwezi wa kufunga na huu ni mwezi wa kusimama qiyam, qiyamul layl, salatu tarawih ndani ya mwezi huu. Shahrul birri wal ihsan, huu ni mwezi wa wema na kusaidia watu mbalimbali. Ni mwezi ambao kheri zake na manufaa yake huwezi ukayataja ukayamaliza. Tumo ndani ya mwezi huu, ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa uzito wa mwezi wa Ramadhani na zile kheri zinazopatikana ndani yake, ilikuwa ni kawaida yake unapokurubia mwezi wa Ramadhani kuwabashiria masahaba zake. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwenye hadithi ambayo nimetangulia kuisoma, hadithi ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika al-Musnad, kadhalika al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala kwenye Sunan, na ni hadith thabit sahih, ameisahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala kama fi sahih targhib wa tarhib. Yaqulu Abu Huraira, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadhan, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anawabashiria masahaba zake, anawapa habari njema kwa kuingia mwezi wa Ramadhan. Inapoingia Ramadhan, Mtume alayhi salatu wassalam anasimama kutoa bishara na habari njema za kheri na mafanikio kwa masahaba zake. Wakana yaqul, na alikuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ja'akum shahru ramadhana, umekujilieni nyinyi Waislamu mwezi wa Ramadhan, shahrun mubarakun, ni mwezi uliobarikiwa, ziko baraka nyingi ndani yake. Kataballahu alaykum siyama, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yenu kufunga mwezi huo. Anayasema haya Mtume alayhi salatu wasalam, na hizi katika bishara. Kataballahu alaykum siyama, amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu kuifunga Ramadhan. Fihi tuftahu abwabul janna, ndani ya hiyo Ramadhan yafunguliwa milango ya janna. Al janna, fihi tuftahu abwabul janna, ndani ya Ramadhan inafunguliwa milango ya janna. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, na inafungwa katika mwezi huu wa Ramadhani milango ya moto. Watughallu fihi shayatin, na wanapigwa cheni, wanafungwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani mashaitan. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam katika albisharat ambazo alikuwa akizitoa kuhusu Ramadhan awaambia, fihi lailatun khairun min alfi shahrin, ndani ya Ramadhani unapatikana usiku ambao ni bora kufanya ibada ndani yake kuliko miezi alfu. Man hurima khairaha faqad hurim, yule ambaye atazuiwa atakoseshwa kheri zake usiku huo, kwa hakika huyo amekosa na huyo kazuiwa kisawa sawa. Hadithi hii adhim ni hadithi ya bishara minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwa kuingia Ramadhan kama ilivyotuingilia sisi. Al-Allamah al-Hafidh Ibn Rajab wakati anaisherehesha hadithi hii na kuipitia alizungumza maneno marefu, miongoni mwa maneno aliyosema akasema, hadha al-hadith, hadithi hii hii ya Abi Huraira akisimulia bishara za Mtume alayhi salatu wassalam kwa kuingia Ramadhan, Al-Hafidh Ibn Rajab asema hadithi hii aslu ni msingi, fi tahniati nnasi ba'dahum ba'da, katika kupongezana watu baadhi yao kwa baadhi nyingine, watu kupeana hongera kwa kuja Ramadhan. Jambo hili asli yake ni hadithi hii, aslun fi tahniati nnasi ba'dahum ba'da bishahri Ramadhan, ni asli ya kupongezana watu wao kwa wao kwa kuingia mwezi huu wa Ramadhani. Hii wallah sadaq rahimahullahu ta'ala, amesema kweli rahimahullahu ta'ala. Kwa nini watu wasipongezane kwa kuingia Ramadhani na ikawakuta wakiwa hadhir katika miji yao, hawajashughulishwa na safari, wakiwa wazima wa afya, wana uwezo wa kufunga na kufanya ibadati mbalimbali ndani ya Ramadhani, kwa nini basi wasipongezane watu kama hawa ambao wanadiriki kheri hizi? Kaifa la yubasharu almu'min, vipi asibashiriwe mu'min bishahrin tuftahu fihi abwabul jinan, vipi asibashiriwe mu'min kwa kuingia mwezi ambao hufunguliwa ndani yake milango ya pepo? Wa kaifa la yubasharu almudhnib, vipi asibashiriwe mwenye kufanya madhambi bishaharin tughlaqu fihi abwabun niran, vipi wafanya madhambi wasibashiriwe habari njema kuhusiana na mwezi ambao hufungwa milango ya moto? Wa kaifa la yubasharu alaqil, vipi asibashiriwe mwenye akili kwa mwezi ambao tusfadu fihi shayatin, wanafungwa ndani yake mashaitani, wanazuiliwa na vitimbi vyao. Mwenye akili kwa nini asipewe bishara juu ya mwezi huu wakati ni mwezi ambao tughallu fihi shayatin, wamefungwa ndani yake mashayatin? Wa ta'lamun man huwa shaitan aduun lilinsan aduun lilmu'min, mnamfahamu shaitan ni adui wa mwanadamu, adui wa mu'min. يقول الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حقيقة سيفين نيفيو شيطان ني أدوي كوين مفنيني كوا ني أدويين حقيقة هسا هو شويش وطواكي كنلاكي إلي ويني واتو ومتوني أنا تكاكون لكوا إلي يكوننا لمتوني. Hii ni hadithi ya bishara kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhan nas ibadallah, fa hadhihi albishara min an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam taati bimujarrad al-aatifa, bishara hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwabashiria waislam kuhusiana Ramadhan haikuja kwa hisia tu na mhemko, wa inma bima yahmiluhu hadha ash-shahr min fadail wa khisal tayyiba, lakini kwa yale ambayo yanabebwa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan katika fadhila na mambo mazuri mazuri. Na wallahi yako mengi ya kupendeza ambayo waumini watakiwa wayasikie na kuyafanyia kazi kabla wakati huu haujapita, maana hakuna wakati mwingine wa kuyadiriki. Nitayataja machache na ndiyo khutba yangu katika mambo ambayo yanapatikana katika mwezi huu wa Ramadhani, fadhila za mwezi huu wa Ramadhani, mambo ya khairat ambayo hupatikana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, na pia tutagusia kwa mbali fadhila ya siyamu yenyewe na fadhila ya wale wafungaji. Yote haya tutayatazama kupitia hadithi mbili, zote ni hadithi za Abi Huraira. Hadithi ya kwanza rawahu Sheikhan, wamepokea mashaykhi wawili, al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim. Na hadithi nyingine qad rawahu al-Imam al-Tirmidhi wa Ibn Majah والنسائي وهو حديث ثابت حديثه مثبتي في لفيله أم يسيهيش العلامة الألباني قد تصحيح الجامع. حديث يقوان انت يسوم نكشة يتزام. يقول أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم يسممتم صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أم يسمى الله سبحانه وتعالى حديث قدسي من حديث القدسي أم يسمى الله سبحانه وتعالى لما بقيه هايا أنا يبقي يمتمي عليه الصلاة والسلام كتوق ملواك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أنا سيما يمتمي عليه الصلاة والسلام أنا سيما الله سبحانه وتعالى كل عمل kila tendo la mwanadamu ni la kwake isipokuwa hii saumu fa innahu li, kwani hiyo saumu ni ya kwangu, wa ana ajizi bihi, na mimi ndio ninalipa kwa sababu ya saumu hiyo. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam akinukuu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, as-siyamu junna, funga ni kinga, siturun wa wiqaya, funga ni kinga, idha kana yaumu sawmi ahadikum, pindi ambapo itakuwa siku mmoja wenu amefunga, fala yarfuth wala yaskhab, asizungumze maneno machafu, maneno mabaya ikiwa matusi, urongo na mfano wake, wala yaskhab, na wala asipige makelele ya ugomvi, asiwe mtu wa kunyanyua sauti kugombana. Wa insabahu ahadun au qatala, na pale ambapo yoyote atamtukana yeye au akampiga na kutaka kupigana naye, falyakul inni mru'un sa'im, aseme mimi ni mtu nimefunga. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, akasema na apa kwa yule ambaye, Mtume alisema anasema na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad imo katika mkono wake, la khulufu fami sa'imi atyabu inda Allahi min rihi almisk, harufu ile, harufu ya kuvunda ambayo yatoka katika kinywa cha mfungaji inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya miski manukato. Lisaimi farhatani yafrahuhuma, mfungaji anazo furaha mbili, anazifurahia furaha hizo. Furaha ya kwanza idha aftara farih, pindi ambapo anafungua funga yake ikiingia jioni anafurahi. Wa idha laqiya rabbah fariha bi sawmi, na pale ambapo atakutana na Mola wake atafurahia funga yake. Hadithi hii ya kwanza imesheheni ndani yake fadhila nyingi za mwezi wa Ramadhani, mambo mazuri yaliyo ndani yake, bali pana kutaja fadhila za saumu yenyewe na makarama na ubora walionayo wafungaji. Hadithi ya pili ambayo ninaitaja rawahu Abu Huraira, hadithi hii vile vile ni hadithi ya Abu Huraira, ameitaja na kuisimulia Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, wal hadithi inda Tirmidhi kama nilivyosema, wa Ibn Majah na wengineo. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha kana awwal laylatin min shahr ramadan, pindi itapoingia, pindi utakapoingia usiku wa mwanzo kabisa wa mwezi wa Ramadhani, sufidati shayatin, hufungwa mashaitani, wa maradatul jinn, na wale waovu mno katika majini. Almarada ni jamu marid, ni wingi wa almarid, wa huwa almutajarridu lishar, ni wale ambao saa zote hufikiria shari tu, waovu, maifiriti wakubwa katika mashaitani, nao pia hufungwa, wamehusishwa kwa ule ubaya wao ulivyokuwa mkubwa. Kwa hivyo sufidati shayatin, wanapigwa cheni minyororo mashaitani, wa maradatul jin, na wale waovu mno katika majini. Wa ghuliqat abwabun nar, na hufungwa milango ya moto. Falam yuftah minha babu, hautafunguliwa katika huo moto mlango wote. Wafutihat abwabul janna, na hufunguliwa milango ya janna. Falam yughlaq minha babu, hautofungwa mlango wote katika hiyo milango ya pepo. Wayunadi munadin, na atanadi mwenye kunadi, ya baghi alkhairi aqbil, e mwenye kutaka kheri zielekee kheri katika Ramadhani. Wa ya baghi ash-sharri aqsir, na e mwenye kutaka shari, na tayari Ramadhani imeingia lakini shari zako unazo, hujakoma, una haya kwenye Ramadhani, acha shari zako. Munadi katika malaika wa Allah anainadi hilo. Walillahi utaqa'u minan nar, na Allah ana wengi ambao anawaacha huru na moto wa Jahannam. Wadhalika kulla laila, na bishara hizi na wito huu unaendelea katika kila usiku wa Ramadhani. Linganio ni hili, wito ni huu: ewe mwenye kutaka kheri zielekee kheri, ewe mtu wa shari acha shari. Allah anawaacha huru watu wengi na moto wa Jahannam. Huu ndio wito wa kila usiku ndani ya Ramadhani. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi alkirami ajma'in wa ba'd. Nikimalizia khutba hii, barakallahu fikum, hadithi hizi mbili zimebeba mambo mengi. Wasaktafi bidhikri sittati umur sardan. Hadithi hizi mbili, barakallahu fikum, zimebeba ndani yake mambo mengi ambayo anayahitajia mfungaji yenye kutaallak na mwezi huu. Nitatosheka mimi na kutaja mambo sita au matano kwa haraka haraka. Hadithi hizi zimetaja, katika mambo yaliyotajwa ni qadhiyatu tasfidi shayatin bisalasil wal aghlal, ni suala zima la kufungwa mashaitani kwa cheni na minyororo, kwa maana ule ushawishi wao mbaya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake kwa waja wake na huruma zake ameuzuia ushawishi ule kwa kuwafunga mashaitani. Wa hadha aun min Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi as-sa'imin, na huu ni msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wafungaji. Mashaitani washafungwa na wale waovu mno katika majini pia washachezea cheni, kwa maana umebakia wewe na nafsi yako ovu. Na ndio maana ukichunguza inapoingia Ramadhani utawaona watu wengi wana raghba ya kufanya khairat, na wengi wana khaufu na mambo mabaya, wanajiweka mbali na maovu. Hata kama nje ya Ramadhani huyafanya, lakini ikiingia Ramadhani wamwona mtu anapata haya, na hili linaonekana sana ndani ya mwezi huu, watu kuwa na pupa ya kupenda kheri na wakati huo huo wanakuwa na uoga na mambo mabaya. Ila wale ambao tayari ni visoi na Allah subhanahu wa ta'ala ashawakadiria upotevu, hawa hawaelewi. Wapo watu katika mwezi huu wa Ramadhani wamezichukua kazi zote za sheitani. Sheitani kafunga, kafungwa minyororo, wao wanafanya kazi zote kwa niaba yake. Yale yote ya sheitani wayafanya wao kana kwamba hakuna Ramadhani. Hao tunao, hawafungi, hawaswali, hawajaacha pombe, ni wasinifu, watu wa klabu. Hakuna balaa katika mabalaa ambayo huyashawishi sheitani, wanayafanya wao, na haya ni katika maangamivu kwa baadhi ya watu. Lakini alhasil, kheri huonekana katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwenye kushawishi uovu kwa kiasi kikubwa ni sheitani, anakuwa amezuiwa. Lakini watu na nafsi zao wamebakia, na wale ambao wameamua kumkaimu sheitani kwa khiari zao, hawa. Hii ni faida iko katika hadithi hizi mbili. Lakini jambo lingine ambao limetajwa na hadithi hizi, inna khulufa fami saim atyabu inda Allah min rihi al-misk, hakika harufu ile ya uvundo kwenye kinywa cha mfungaji, harufu hii tuambiwa yapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya manukato. Khuluf, neno hili hutamkwa kwa dham bi dhammi al-kha'i wa bi fathiha, kama wanavyosema wanawachuoni. Unaweza kusema khuluf au khaluf, na maana yake ni taghayyuru raihati al-fam inda khuluwi al-ma'idda min at-ta'am, ni yale mabadiliko ya harufu ya mdomo wakati utumbo unakuwa hauna kitu. Pana harufu mbaya ambayo humtoka mtu ikiwa amekaa muda mrefu hajala au kaongea sana, ndio khulufu. Sasa tuambiwa ile harufu ambayo yasikiki kwa mfungaji kukaa muda mrefu bila ya kula, utumbo wake hauna kitu, inakuwa harufu mbaya inatokea tumboni kuja mdomoni, harufu ile yapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya miski. Wanasema ahlul ilmi, limadha kanat hadhihi ar-raiha bihadhihi al-mathaba, kwa nini harufu hii ikapata ubora huu ikawa kwenye kiwango hichi? Liannaha nashi'atun an ibadati Allahi wa ta'ati, kwa sababu harufu hii imekuja imezalikana kutokana na ibada ya Allah na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mfungaji kajizuia toka imeandama alfajiri ya kweli mpaka linakuja kuzama jua, kajizuia na vitu anavyovipenda, vyakula vizuri, vinywaji vizuri vya baridi, kajizuilia mpaka mdomo wake wabadilika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala mja wake anapojizuia na jambo ambalo analipenda na ni kwa ajili yake, basi hata lile baya hugeuzwa likawa zuri. Na hili si la ajabu, kuna nususi nyingi sana mambo ambayo ni mabaya lakini watu wameyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah huyageuza yakawa mazuri na akayasifia. Mfano mzuri ni mahujaji fi mawqifi Arafat, kwenye viwanja vya Arafat wanapokuwa wamesimama pale baada ya safari mbalimbali za haji, wakiwa wamechoka, vichwa wazi, nywele vitimtimu, wamejaa mavumbi, katika hali waliokuwa nayo si ya kupendeza, ni hali ya kuchoka na kudhikisha na mandhari yao ni mbaya, lakini hali ile Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda, kwa mahujaji wamefikia pale kwa ajili yake. Yubahi subhanahu wa ta'ala malaikatahu bi ahli al-mawqif akisema, undhuru ila ibadi haulai jauni shu'than ghubran, watazameni waja wangu hawa wamenijilia mimi wakiwa ni kitimtimu nywele zao, wakiwa wamejaa vumbi kila mahali kwa ajili ya ibada ya haji. Hili lipo na hizo ndio khairi za Allah subhanahu wa ta'ala. Undhuru shahid, mwangalieni shahid, yale majeraha yake ambayo anayapata katika vita, akafa na majeraha. Mtume alayhi salatu wassalam asema, haa mashahidi waliokufa fi sabilillah wakawa na majeraha watafufuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukilitazama jeraha, launuhu launu dam, ile rangi ambayo inatoka kwenye jeraha ni rangi ya damu. Warihuhu rihul miski, lakini harufu yake ni harufu ya miski. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala huibadilisha harufu ya mfungaji ya mdomo wake ikawa ni nzuri kwa kuliko harufu ya miski. Pana watu hawana habari na kufunga, hawataki vinywa vyao kujizuia katika mwezi huu wa Ramadhani na kula na kunywa. Hii ni faida ya pili. Lakini faida nyingine ambayo imetajwa katika hadithi hizi mbili, anna thawaba saim ghairu muqayyadin bi'adadin, malipo ya mfungaji hayajafungwa kwa idadi maalum. Hiyo ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, ash-shahid wa ana ajzi bihi, sawmu ni ya kwangu na mimi ndio ninalipa hiyo sawmu. Fayu'ti as-saima ajrahu bighairi hisab, katika fadhila za mwezi huu Allah anamwagia mfungaji malipo kwa funga yake bila ya hisabu. Lakini katika faida katika hadithi hizi mbili tunazozipata sisi wafungaji katika mwezi huu wa Ramadhani ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwa funga hii ya Ramadhani, ukiachilia mbali kadhia kwamba ujira wa as-sa'im haujapangwa, haujatajwa idadi yake, si hilo tu, bali Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa li nafsihi as-sawm, na hii ni faida nyingine kubwa, ameihusisha kwa nafsi yake saum baina sairi al-a'mal, mbele ya matendo mengine pana ibada nyingi, as-sala, al-hajj, al-amr bil ma'ruf, qira'atul Qur'an, adh-dhikri, lakini ameihusisha saum, saum ameihusisha nafsi yake ukiacha ibada zingine. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya utukufu wa saum, lakini kwa sababu kama wanavyosema ahlul ilm, Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda saum, lakini kubwa zaidi ni kwa sababu ikhlas inadhihiri zaidi kwa mfungaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas inadhihiri zaidi kwa mfungaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo maana Allah ameikusha saumu na yeye. Mfungaji mara nyingine anakuwa sehemu ya faradha, anaweza kufanya mambo mengi tu, akala, akanywa, akayafanya ya haramu ambayo hayafai kuyafanya mfungaji. Akiwa peke yake aweza, lakini mtu ajizuia. Mtu ana chakula, anakiona, ana fedha, yumo chumbani kwake, yumo na mkewe, hakuna anayemuona, lakini anajizuia na yote haya kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika saumu kuna dhihiri ikhlas, kwa sababu kuna maeneo unaweza ukafanya mambo ya kubatilisha saumu yako, na ukitoka kwa watu kuonekana umefunga. Wangapi wafanya hivyo? Sitowaona humo. Watu wanazidanganya nafsi zao kwamba wamefunga, lakini wataka kuwazuga watu, lakini ukweli hawajafunga. Wanasahau kwamba saumu katika kheri zake zinapinga, zinaipima ikhlasi yako na ukweli wako. Leo tuwaona magenge humu yamesiribwa mapazia, vijihoteli vimewekwa stara. Hoteli hizi ni maalumu katika mwezi kwa ajili ya makobe. Hoteli ilikuwa wazi asili yake, lakini kipindi hicho ukitembea utakuta pazia, mashuka imezibwa, sijui wanapumuaji hawalaji huko ndani. Lakini utamwona mtu Muislamu na kanzu yake, yeye azuga watu, atoka mguu mosi, mguu pili, mpaka kwenye genge, angalia kulia, kushoto, kwa mtu kaingia ndani, ajitia wali, piga juisi zake, atafuta tishu, ajifuta, ajikausha vizuri mdomo wake, atoka nje, michanganya na nyinyi pale. Na mkizungumza habari ya saumu na ugumu wake na kwamba imekamata saumu imekaba, naye anachangia mada kwa unyonge. Sasa huyu ni mjinga, amdanganya nani? Saumu ni ya Allah. Allah ameifusha saumu na yeye kupima ikhlasi zetu na ukweli wako. Lakini jingine miongoni mwa waliotajwa na hadithi hii, na hili nitamalizia nalo, mengine nimeyawacha, anna lisaimi farhatayn, kwamba mfungaji ana furaha mbili. Farhatun inda fitri, ana furaha wakati ule anafungua. Kivipi anafurahi wakati anafungua? Ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha kwa kumwafikisha kuitimiza saumu kutoka imechomoza alfajiri ya kweli mpaka inazama jua. Saumu ni ibada kubwa. Inapoingia jioni, jua limezama, Allah amekuwafikisha kufunga. Hiyo ni furaha. Wufikta litaa, umeafikiwa kufanya taa, anafurahi mfungaji. Lakini pia mfungaji wakati wa kufutura anafurahi kwa sababu ya futari yake. Na hayo ndiyo maumbile, umejizuia kula, umejizuia kunywa toka asubuhi. Nafsi yako inatamani sasa ule wakati wa kufungua upate chochote, upate vinywaji vizuri vizuri, ule vyakula vizuri vizuri. Na mwezi Ramadhani hata zile menyu hubadilika, ikawa ni mapochopocho, vitu vya nazi nazi vya kutia hamu, vitu vya ngwadu, kwa sababu nafsi ile ya mfungaji inapenda kufuturu, inatamani kimaumbile. Na kweli mtu akifika kwenye futari yake hufurahi, na wengine furaha yao ya kufutari ikachupa mipaka, wakawa waroho sasa, ikawa mtu anamwaga mate mchoyo, wengine utembea na vitu kufungulia humu kama auza genge, ukajiuliza huyu maandalizi ya vitu hivi ni kwa ajili ya kufutari au ni mjasiria mali afanya biashara msikitini, kumbe hauzi zile ni iftari na hawezi kukupa wala uwezi kumsogelea mkali, ni ule uroho. Hawa wamevuka mpaka sasa, lakini kiukweli ni kwamba mfungaji hufurahishwa na futari. Na hapa ninatoa nasaha zangu za mwisho, wallah, wakati tunafurahia futari sisi na familia zetu, kuna ndugu zetu katika jamii zetu, mitaani kwetu, majirani, twaswali nao, hawana futari ya kuwafurahisha, hawana kabisa. Mtu anafunga yeye na familia yake, hana kitu. Na ndio maana katika heri za mwezi huu ni kumfuturisha mfungaji na kumwezesha kuipata furaha ambayo waipata wewe mezani pana watu hawaipati. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Zaid bin Khalid al-Juhani akazungumza maneno makubwa akisema, man fattara saiman falahu mithlu ajri saim, yule ambaye atamfuturisha mfungaji ana yeye ujira wa mfano wa yule aliyefunga aliyemfuturisha, basi na yule anayefuturishwa kupungukiwa na chochote unapata ujira anayopata yeye kwa kumfuturisha tu. Kafunga yeye, thawabu wapata wewe kwa kumfuturisha tu. Wangapi tunazo futari mpaka zinabaki, zingine twamwaga, lakini kuna ndugu zetu hatuwezi kuwafuturisha kwa kuwawezesha, ima kuwaita katika majumba yetu tukawa nao au tukawapa sehemu katika mali zetu na wao wakasikia raha katika Ramadhani hii. Wako Waislamu hawana furaha kwa sababu hawana cha kufuturu, unafurahi wewe tu. Na kuna baadhi ambao Allah amewajalia mali lakini ni vyuma, wabakhili, huwezi kuwatoa unga hao, wagumu. Mtu afanye ubakhili nafsi yake na mtu anacho aweze kumsaidia mtu huyo, tunao hao. Watu wana kazi, watu wana mambo yao yanakwenda, familia zao zinakula, mtu hata kutafuta mtu mmoja mtu anaona ugumu, mambo yamebana. Wewe huli, unaposema mambo yamebana huli wewe? Hayo yapo, lakini kutoa ni kujizoesha, sio pesa nyingi wala uwezo mkubwa. Ikiwa hujijizoesha kutoa kuanzia huna, huwezi kutoa. Na ndio maana sadaka bora ni yule ambaye ni ya yule ambaye anatoa hali ya kuwa anahitaji. Na hivyo ndivyo walivyokuwa salafu saleh, walijizoesha kutoa wakiwa hawana. Pale ambapo unapata utakuwa na uwezo wa kutoa. Ukijiona una ugumu wa kutoa hivi sasa huna, yani kile kidogo uwezo kwa kigawa na wenzio, jibashirie ubaya, ukipata utakuwa bakhili zaidi. Sikwambii wale ambao wanacho halafu hawatoi. Kwa hivyo saim ana furaha wakati wa kufungua, lakini asaim ana furaha zaidi wakati ambapo anakutana na Mola wake siku ya kiyama, kwa kuwa ujira wa mfungaji anaujua Allah. Sasa atalipo nini? Allahu a'lam. Ni ile ikhlasi yako na ukweli wako, lakini wafungaji watakuwa na furaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo machache ambayo nimependa kuinasihi nafsi yangu katika khutba ya leo. Na ndugu zangu Waislamu, Ramadhani ishaingia, tunayo fursa, zipo, ndiyo kwanza yuko mwanzoni. Tujifunge kibwebwe kuzielekea kheri hizi za Ramadhani. Ni masiku 30 ama 29 kwa mwaka mzima, yakipita hayarudi tena. Leo upo katika Ramadhani ya mwaka huu, huna garantii wewe kwamba Ramadhani ya mwaka ujao utakuwepo. Ataswif, mambo ya kesho nitafanya, saufa nitafanya, mwakani inshallah, huna garantii ya kufika. Fanya sasa, tumia fursa iliyopo. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wallahu a'lam. Aqimus salat.